मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। दुनिया क्या है एक तमाशा, चार दिनों की झूठी आशा। दुनिया क्या है एक तमाशा, चार दिनों की झूठी आशा। पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा। ज्ञान तराजू लेके हाथ में, तोल सके तो तोल। ज्ञान तराजू लेके हाथ में, तोल सके तो तोल बाबा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें। मतलब की सब दुनियादारी, मतलब के सब है संसारी। मतलब की सब दुनियादारी हो, मतलब की सब दुनियादारी। मतलब के सब है संसारी, जग में तेरा को हितकारी। जग में तेरा को हितकारी। तन मन का सब जोर लगा कर, नाम हरि का बोल। तन मन का सब जोर लगा कर, नाम हरि का बोल बाबा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें।